всичките чувства сравнявах с любовта си към теб. Всички бъдещи рани лекувах с любовта си към теб. Аз към чужди усмивки се вторвах с любовта си към теб. И далеч от теб пак се влюбвах с любовта си, любовта си към теб. Любовь.